Book 2 25 25 في المدينة لينس أريد أن أذهب إلى محطة القطار ما سوفيكس رونجي ياما أريد أن أذهب إلى المطار. ما سوفيكس لنو ياما. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. ما سوفيكس كسك لنا. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Kuidas saan ma rongi jaama? Keifa asel ilal matar? Kuidas saan ma lennu jaama? Keifa asel ila vustal medina? Kuidas saan ma kesklinna? Ahtaj li seyjaret ujra. Mul on taksot vaja. Ahtaj li kharitat al medina. Mul on linna kaarti vaja. Ahtaj li funduk. Mul on hotelli vaja. Uriid an astajir seyjara. Ma sooviks autot rentida. Huna bitaqatil i'timaniya. Siin on mu krediitkaart. Huna ruhsat qiyadati. Siin on mu juhiluba. Mada yujad fi al-madina liyara? Mis on linnas vaadata? Idhab ila al-madina al-qadima. Minge vanalinna. Qum bi jawla fi al-madina. Tehke linnas ringsõit. Idhab ila al-mina. Minge sadamasse. Qum bi jawla fi al-mina. Tehke sadama ringsõit. Mada baqiya min ma'alim jadira bil mushahada ghayra dhalik? Milliseid vaatamisväärsusi on siin veel? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.